Ki fog könyörögni? A modern Nostradamus is idénre jósolta a harmadik világháborút. A család az mindenhol tabu, még Magyarországon is. És a te családod? Most tervezzük, hogy majd elmegyünk a vademberek lakta vidékre. Első három célpontot úgy lőttem be, hogy Miskolc, Debrecen és Szeged. És akkor lesz egy ilyen előadás része, azt tervezzük, és aztán el lehet menni a színpad. Vagy mi? Egy kocsmába. El lehet menni egy kocsmába együtt, ha van ilyen. És nem csak mi megyünk, itt az irodából többen is ott lesznek, de lehet, hogy elég lesz, hogy mi hirdessük meg, és már akkor elfogynak a jegyek. Szóval a vadember turné közel itt. Nem sokára. Lehet, hogy nálatok is ott leszünk. Ja, igen. Milyen volt a szakrális túrán? Gyerünk, hergeld a magyart, azon nyaralni mentél. Elmentünk Romániába, és ott volt a pápa. Megnéztük a pápát, elzarándokoltunk a pápához. Megkérdeztem, hogy most ez így rendben van-e, amit itt csinálunk Ádámmal, és így integetett, és mondta, hogy persze. Azt mondjuk kicsit sajnálja, hogy a majom Jézust azt mi hoztuk nyilvánosságra, és nem tudták ők kezelni, de azt mondta, hogy beszélt vele is, és üdvözöl minket. Ezt mondja, hogy minden fasza. És most már akcentusod van? Hogy kint ja, igen, tényleg így akartam kakorolni. Hey, asztal! Jó, van ez így. Mostanában kicsit felerősödtek az EU ellenes dolgok, és így én akkor kezdenék el nagyon aggódni, hogyha kilépnénk az EU-ból. Én azt gondolom, hogy ez valóban ijesztő. Eddig elég sok mindent lehetett mondani a kormány retorikájára, de mindig, amikor így sarokba szorították őket, hogy most akkor át vagy bét mondjanak, mindig kiálltak az EU mellett, meg hogy természetesen mi közösen gondolkodunk, és csak ilyen 2030-ra emlegette ugye tusványosan, vagy mit tudom én, az Orbán, hogy esetleg majd ki kellene lépni az EU-ból, mert addigra felül kell vizsgálni, hogy mennyit fizetünk be, és mennyit veszünk ki. Ez már mindenki döntse el magában, hogy ez neki mennyire tetszik ez a hozzáállás, bár azzal a tempóval is, ahogy csúszunk vissza Románia mögé, valószínűleg nem 2030 lesz, amikor már nettó befizetők leszünk. Orbán Viktor azt mondta, személy szerint fájdalmas számára, hogy Magyarország az EU-ban van, és ki van szolgáltatva az aklatásnak, de nem kérdés, hogy Magyarország az EU-ban marad, mert a gazdasági jólét függ tőle. Mégis nehéz elviselni, hogy az EU vezetése ide-oda lögdösi. Orbán azt mondja, hogy bármennyire is nehéz személy szerint az uniós bürokráciával szembenéznie, de meg kell tennie, mert ez Magyarország nemzeti érdeke. Akkor megnyugodtam. Hát megnyugodtál, de egyre több ez az EU ellenes hergelés, úgy érzem. És remélem, hogy nem az van, hogy csak így megágyaznak szépen lassan a dolgoknak. Ez viszont friss hír, hogy Orbán Viktor az EU-ból való kilépéssel viccelődött. Végre. Orbán Viktor miniszterelnök nemrég az újságíró kérdésre azt válaszolta, hogy nem szeretné, ha Magyarország uniós tag lenne, de később korrigálta, hogy csak viccelt. Az eredeti posztban nem magyaráztam el kellőképpen, hogy a miniszterelnök milyen kontextusban tette a megjegyzését. Egyértelműen viccelt, amikor azt mondta, hogy határozottan nem maradna az Európai Unióban. Mosoly futott át az arcán. Ja, hát így van. Hát az jó, jó van, akkor megnyugodtam. Hát akkor nincs itt semmi baj. Mosolyogva mondta, hogy majd kilépünk az EU-ból. Nekem annyira nagy félelme, hogy tényleg itt a... Hát nem hirtelen lépnénk ide, hogyha nem lenne az EU, akkor tényleg utána azt csinál, amit akar. És tekintve, hogy szép orosz mintákat is átveszünk, az utolsó dolog, ami még visszatart, hogy az EU-ban vagyunk, meg kell felelni dolgoknak, főleg, hogy pénzt kapjunk, főleg, mert ott vannak... amit aláírtunk, és meg kell felelni EU-s dolgoknak, de ez minden ilyen gátaló felszabadulnának, én nem biztos, hogy egy demokratikusabb irányba menne az ország, és ez engem nagyon nyugtalanítana hosszú távon. Én nem tudom, hogy mennyiben változna ilyen szempontból az életünk. Tehát az EU-s projektek azok eltűnnének, és így azért elég sok pénzt elesnénk, ami valószínűleg meglátszana az országon. De szerintem ez a feudalizmus, ez nem sokban változna. Lehet, hogy több pofon csattanna el rendőröktől az utcán, de az is lehet, hogy ez meg csak ugye megrövidíteni a rendszernek. Jól van ez így, azt szerinted meddig lehetne csinálni, miután kilépünk az EU-ból még? Szerintem nem lennénk novicsokkal megmérgezve, én nem ettől tartok. Hát szerintem hosszú távon nem azt mondom, hogy meg lennénk mérgezve, de hogy nem azt látod, hogy ha mondjuk megyünk csomó orosz dolgot másunk le, a propagandától kezdve minden, azt látod, hogy Oroszországban nem nagyon szabad a média, nem nagyon szabad azt mondani, mert akarsz. Érted, kimész tüntetni és börtönbe zárni. járnak, szóval ez az irány, ami aggasztana. Ez egy nagyon érdekes kettősség van Magyarországon, nem akarok túlozni, de hogy nem azt valljuk a demokráciáról, mint az unió nagy része, de közben az unióban vagyunk, szóval azért nagyon kettős, hogy így van bennünk egy kis olyan keleti ízek, amik nem lenne muszáj, hogy itt legyenek, de mégis itt vannak, de közben az EU-ban vagyunk, szóval nagyon ilyen kettős ez az ország. Van miről beszélni, van mit szídni, de még pont hagyják. Ilyen szinten tökéletes, nem? Szerintem ez megmaradna. Szerintem azért minket nem vinnének el. Majd, jó, hát, akkor miért lépnének ki az unióból? Mit nyernénk vele? Na ez az, amit én se értek az egészből. Szóval ez, és ezért gondolom azt, hogy ez nagy rész ugye hergelés csak. Nyilván az ember elkezd aggódni, hogy mi van, hogyha mégse az. De ugye nyilván az oroszoknak se érnénk onnantól kezdve túl sokat, hogy vagy érted? Így többet érünk Putyinnak, hogy benn vagyunk az EU-ban. Bár hogyha meg azt nézed, azt mondod, hogy a Putyin bármennyire irányítja Orbán? Erre célzol? Hogy a Putyin kedvére teszünk? Én azt mondom, hogyha én lennék a Putyilov, ott üldögélnék, és azt mondanám, hogy van egy barátom, aki az ellenlábasaim fészkében üldögél, az szerintem az egy, úgy egy jobb barátom lenne, mint hogyha van. Kívül ülne az ellenfeleim. Érdekes. Azt gondolod, hogy azért van az, hogy mindent húsz halaszt, amíg lehet? Én ezt gondolom, de most ez nem biztos, hogy ez a valóság. Ha lenne ilyen zsinórjaid, akkor egy Orbán lenne alatta? Hogyha én lennék a Putyin, és lennének zsinórjaim, akkor igen, akkor ott egy ilyen Orbán táncolna. De hát nem én vagyok a Putyin. Nem ő a Putyin, szóval nem lehet tudni. Lehet, hogy a Putyin egy sokkal kevésbé ilyen Putyin, mint amilyen Putyin én lennék. Lehet. Én azt furcsálom nagyon, hogy tényleg most megint így a bőrömön tapasztaltam, de aki utazott már külföldön, az észrevette már talán, hogy eléggé kiváltságos helyzetben vagyunk. Tehát az, hogy a szaros személyiddel, amivel elvileg ugye 100 méterre mehetsz anélkül a lakóhelyettől, hogy a személyid nálad lenne. Na most ezzel azon a 100 méteren kívül utána elmehetsz igazából a kontinens végéig, kb. Az összes irányba. És tényleg nem kell semmit szarakodnod, a mobilnetet nem kell roamingra átkapcsolni, és aztán megabájtonként 1000 forintot fizetni. Nem csak a nyaralás szempontjából, hanem a munkavállalás szempontjából is, vagy akár elköltözés szempontjából is. EU-n belül elköltözni, máshol dolgozni, az nem egy nagy show. Ez mondjuk látszik is Magyarországon, ahogy vándorolnak ki az emberek. Hát valószínűleg, hogy kilépnénk az EU-ból, akkor még egy 500 000 ember eltűnne innen, és kérne menedékjogot. Az a 500 000, aki még fizeti az adót? Hát az a 500 000, igen, valószínűleg, aki megtermeli a javakat. Nem pedig a teljesen képzetlen tömegek, akiknek nincsen semmi esélyük arra, hogy megszökjenek innen, és nem a haszonélvező réteg valószínűleg. Még egy 15 évre be lehetne állítani így, vagy be lehetne betonozni a hatalmukat, hogyha ebbe belegondolsz, nem? Mert hogyha kilépünk az EU-ból, és eltűnik mindenki, aki valamilyen konkurenciát jelentene, akkor kire fognak szavazni az emberek? Majd hogy szavaznának inkább a Tordai Bencére? A Jakab Péterre. Csak ez marad nekik. Vagy Orbán, vagy Jakab Péter. Így is ez marad. Jó, van ez így. Az idei évre jósolta a harmadik világháborút a modern Nostradamus, a modern... Milyen, igen, én is meglepődtem. Mi az, hogy modern? Hát azt hittem én is, hogy megint egy Nostradamus cikk, de nem. Korábban a második Erzsébet királynő halálát is megjósolta ez a Craig Hamilton Parker. Jó, most arra, hogy de a Erzsébet halálát megjósolni azért nem volt akkora só. Hány éves volt már? 1000. És akkor minden évben megjósolt, hogy ebben az évben meg fog halni, és mivel ez bejött, ezért most már akkor hallgatunk rá. Azt mondta, hogy most már valószínűleg valamikor meg fog halni, nem sokára, és aztán meghalt. Nem, mondjuk ez is szép, ahogy kezdődik. Új év második napján Gazi Gizi a TV2 Mokka stúdiában vetett kártyát. Ha Gazi Gizi kártyát vetett a Mokka stúdiójában, arra oda kell figyelni. Mint azt a Velvet, akkor megírta, nyilván, miért írta volna meg. A magyar jósnő is előre vetítette a harmadik világháború lehetséges eljövetelét, szóval itt rögtön megerősítjük, hisz Gazi Gizi kártyát vetett a Mokkában, és egy másik bolond ember, aki azt mondta, hogy meg fog halni egy 100 éves nő. Nem tudom még, ha kell a harmadik bizonyíték, vagy gyakorlatilag ezt innentől ténynek kezelhetjük el. Amúgy én is ezen gondolkodom, hogy kihozzanak két ilyen megkötözött bolondot. Mondanák neki, hogy tessék, akkor most lehet beszélni. És két ugyanolyan dolgot mondanának, akkor azt jobban elhinni. Ne félj, Csoki, azért nézd, pontosan úgy fogalmazott, hogy van esélyünk arra, hogy befejeződik a háború, de ha mégsem, akkor világháború lesz. Ja. Szóval azt mondta Gizsi Gazi, hogy lehet, hogy befejeződik, de lehet, hogy nem. A férfi azt állítja, hogy egy véletlen tenger alatt járó vagy vadászrepülő baleset lesz a kiváltó a globális méretű konfliktusnak, amely rányomja a bélyegét a következő 2 évre. Igen, és ezt azzal támasztja alá. Egy ideje már mondom, hogy úgy érzem, konfliktusok lesznek Tajvannal kapcsolatban. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy egy ideje már úgy érzem, hogy a két Korea között konfliktusok lesznek. Mintha lenne egy kicsi. Igen. Kína és Tajvan között mi az 50-es évek óta van ez a konfliktus. Kiéleződött, amit mindenki tud. Jó, de a fontos dolog, amit, hogy erre mit mond a Gazsi Gizi. Itt megfejtették, hogy Kína mellé már áll majd Oroszország, de nem azért, hogy segítse. A háború azzal zárul majd, hogy Kínát több államra osztják szét, soha többé nem lesz már az a nagy osztatlan Kína, amit most ismerünk. Na látod, ez végre egy ilyen konkrétum, amit majd számon tudunk kérni. Amúgy én arra jöttem rá, Ádám, hogy ez a Gazsi Gizis dolog, ezt mi bemutattuk akkor, amikor volt a Mokkában. Igen. Kártyát vetett, és akkor mondta, hogy ez most ilyen általános jósos, és akkor mondja az egyik műsorozat, de nekem jósol. Hát, vagy akár az is. Jó, van az így. Találtam egy hírt csak neked. Na. Függő ágyban utazott a 4-es-6-os villamos vonalán valaki, és akkor így ez az országunk. Nézd, közben valakinek ott egy zsák krumpli, gondolom valahol egy csöves ordibál, és éppen odaszadik az egyik sarokba. Hát itt most ők a csövesek. Valahol ez az ország, ez csodálatos itt. De azt nem tudom, hogy ott ez a krumplival mit csinált ez a lány. Ez így Jakab Péter jelmez volt. Farsankor bejött ez a Jakab Péternek, és így visszak egy zsák krumpli. Örülök, hogy ilyen szürreális furcsa dolgok is történnek itt, legalább az emberek még tudnak nevetni. Addig nevessetek, amíg az EU-ban vagyunk, bazdmeg. De úgy hallottam, Ádám, hogy az EU-ban sincsen kolbászból mindenkinek a kerítés. Hoppá, mert? Mert vannak emberek, akik állítólagosan többet tesznek el a közösből, mint amennyit megérdemel. Hagyjuk már a vádaskodást. Ilyen még nem történt ebben az országban, valaki belenyúlt a közös kasszába, és elszaladt vele. Amúgy ugye a sztori az volt, hogy Péter vásárán a hatházi talált egy EU-s pénzből is épített egy ilyen szálláshelyet. 50 millió forintot kapott, nyilván teg nem csak ebből épült. És hát hogy nem, épp a polgármesteri, akit éppen ott talált egy munkanapon, és azt mondta, hogy ő betegszabadságon van, ezért és éppen takarítja a vikilót, mert hogy jönnek a vendégek. Volt egy másik ilyen kis épület is ott egy tó mellett, ami rögtön ott van emellett, a szálláshely mellett. Képzeld, az pedig pont a feleségé. Mármint a tó is, meg ez is. Erre az érdekességre mutatott rá a hatházi, és hát valamiért ez a polgármester nem örült ennek. Tehát nem az történt, hogy azt mondta, hogy ja, igen, hát megnyertük ezeket az uniós forrásokat, és hát igen, ezt csináltuk vele, hanem valamiért ő mérges lett. Biztos, hogy csomó külföldi nézőnk van, mondjuk Németországban fizeti az adót, lehet, hogy küldesz haza is pénzt, még az is lehet, de nem kell, mert egy csomó adót, amit befizetsz akár mondjuk Berlinben, lehet, hogy eljön ide Magyarországba, és látod, ez a kedves, szimpatikus fiatalember tudott egy vendégházat építeni belőle, hogy köszi a EU-s adótokat! Tegyük hozzá, hogy tényleg itt a bevett gyakorlat ezeknél az EU-s pénzeknél az, hogy a szálláshelyet megépítik EU-s forrásokból, 5 évig nagyjából sehol nem hirdetik, és ezért nem megy oda sok pribék ugye összeszarni a falat, vagy nem tudom. És aztán 5 év után lejár a fenntartási időszak, és akkor pedig szépen felszámolják a céget, hogy hát sajnos ez nem vált be ez a szálláshely, másra kell felhasználni és beköltözni. Nem tudjuk, hogy itt ez van-e, és hát majd ez a kedves polgármester úr is majd mesél róla. Hatházi Ákos később írt arról az épületről is, ami a polgármester családjának tulajdonában lévő tópartján épült, szintén uniós támogatással. Jó, véletlen. Megmutatott egy pick-up terepjárót, ami a polgármester háza előtt állt, és a Magyar Falu program támogatásával vásárolták. Ki lesz ez vizsgáló? Utána lesz járva annak az ügynek, és meg lesz persze. Mutatva. A Polt Péter nem hagyja szem előtt éveszteni a csalásokat, vagy, hogyha itt valami probléma van. Vagy az EU azt mondja, ez nem szép, ki vissza kell fizetni a pénzet, és az állam visszafizeti az adónkból. Hát egy dolgot biztos nem fog visszafizetni, ezt a Magyar Falu programos terepjárót, mert ez magyar pénzből van. Na, akkor legalább mi is beleadhatunk, nem csak a berliniek. Igen. Posztot közölt arról is, hogy épp a polgármester fia vezeti a város hulladékszállító cég. Hát figyelj, lehet, hogy csak ez a család lakik abban a faluban. Hát Péter vására tényleg nem. Mi fogatlan vidéki vademberek adják ki? Lehet, hogy ők alkalmasak erre tényleg. Igen, az egyetlen írni, olvasni tudó család a faluban. De hát amúgy meg most ezen vagyunk meglepődve, amikor a Schmidt Mária, meg az Ungár Péter, vagy nem tudom, az ő családi cégük adja ki az összes épületet az államigazgatási széknek. A minisztériumok bífes épületekben vannak. Hát csak a Schmidt Máriáéknak van. Ilyen. Itt a Varga Judit, hát azért majd ők is szóba kerül valamikor, nem? Biztos nem! A polgármester úr gyakorlatilag megfenyegetett. Azt írta neki, biztos lehet abban, hogy még találkoznak, majd azt, hogy a család mindenhol tabu, csak nála nem. Az üzenetet a könyörögni fogsz fordulattal zárta. Úgy tűnhet, hogy ez egy fenyegetés. Van egy ilyen feelingje, amikor azt írják a zárásnak, hogy könyörögni fog. Tényleg az a feelingje az embernek, hogy valóban tényleg biztos el tud számolni minden forinttal, amikor utána megfenyegeted azt, aki azt mondja, hogy mi van ezekkel a forintokkal. De mit gondolt, hogy ez mennyire primitív idióta ez az ember tényleg? Amúgy igen, erről múltkor beszéltünk, hogy amit az interneten írsz, az biztos, hogy kikerül. Igen. Szóval azt úgy kell leírni. De meg lehet érteni amúgy nem, hogyha így a családját basztatja a hatházi, aki ugye, mint tudjuk, egy ilyen kukacoskodó. Ilyen senki házi. Te ott dolgozol, egy dolgos, vállalkozó ember, vagy felépítesz valamit, és oda jön kukacoskodni. Család ezt abból, ezt megtanultuk volna. Arra mindig nagyon sértődékenyek. Igen, hát ez a maffiánál így megy. Hát ez a családot békén kell adni. Igaz, hogy a családom is az adófizetők pénzén élősködik, amiket az EU nem biztos, hogy pont arra szán, hogy a polgármester családja hízzon, hanem mondjuk felzárkózzon egy kicsit egy terület, tudom is én, mondjuk egy ilyen vendégház, mit akarhat ez, mondjuk az, hogy turizmus feledincse, munkahelyek jönnek létre azáltal, hogy oda turizmus megy. Ez is egy módszer, meg az is, hogy odaad az egészet a polgármesternek, aki meg odaadja a feleségének, meg a fiának. Na, Ádám, a családról, Én kapok egy üzenetet, hogy könyörögni fog. Belekeverted a családját. Ő nem keverte volna bele a családját semmi szín alatt, amikor fölvette a gyerekét, hogy az ő céget csinálja az állami megrendeléskével, az önkormányzati megrendeléskével. Igen, önálló ember a gyereke. Őt is külön előveheti a hatházi, attól függetlenül. Igen. Igen, de úgy nem, hogy az ő fia. Mindenki valakinek a gyereke. Akkor senki se szabad elővenni. Előveszik a Tiborcot, aki egyik leggazdagabb ember már ugye Magyarországon. Orbán azt mondja, hogy na, a családnál húzzuk meg a határt. Hát ez nem érvényes engem a családdal csesztetni. Ugye amikor az EU-ban ez a csaj most lebukott, és akkor az apja húzta a zsák pénzt, és itt kapták el a rendőrök, akkor lehet röhögni rajta, hogy jó. Hát ez a hülye apja annak, a hülye képviselőnek. Na de amikor itthon történik valami ilyesmi. Valószínűleg az a kis emberek látják, hogy nagyban mennyire pofátlanul mehet a korrupció, és ők is megbátorodnak, és már nem is szégyellik, hanem már ők kérik ki maguknak, hogy miért én? Egyszerűen mindenki korrupt, miért engem kell baszogatni meg a családomat? Arra gondoltam, hogy fogunk még találkozni valószínűleg a bíróságon, mert ezt én nem hagyhatom ennyiben. És azt, hogy könyörögni fogsz, azt hogy értettem, mit gondolsz? Bocsánatot fog kérni, arra gondoltam. Azt így szokás mondani. Ezt nem arra szokás mondani, amikor a földön taposod a másikat, és egy kardot tartasz a torkához. Nem akkor szoktak könyörögni az emberek, hanem amikor azt mondják, hogy ó, bazd meg. Hát itt minden tök legális, ne haragudj, figyelj, fú, bazd meg. Azt akartam érni, hogy bocsánatot fogsz kérni, csak az autokorrekt átjavította, hogy könyörögni fogsz. Azt, hogy megiszom a véredet. Amúgy nem biztos, hogy ez a csávó jól fog járni, hogyha bíróságra mennek ezzel, mert akkor tényleg elkezdik felgöngyölíteni a dolgokat. És hát, nem tudom, attól függ, melyik bíróságra megy. Tázi Ákos videója miatt ő és a családja több ezer fenyegető üzenetet, telefont, levelet kapott. Azt mondta, ezeket most jó nevű ügyvédek vizsgálják. Bemondják, de én nem hiszem, hogy több ezer üzenetet kapnak ezek. Szerintem a több ezer üzenet az összeszámolta az összes kommentet minden alatt, és akkor azt mondta, hogy ez mind... Számolja bele, jól van ez így epizódot is, plusz egy... Tessék, kedves neves ügyvéd, ezt is nézd végig ezt a videót, hát ha mondunk valami érdekesen. Igen, de fizess elő, iratkozz fel, mert ugye az egész módot végig kell nézned, igen. Nem tudod, hol rejtettük. Aha! Most mondunk egy nagyon érdekes dolgot, de ez ki lesz vágva a részből. Szóval, na ez. Ezt jobb, ha kivágja. Hogy kivágtuk. Na, menjünk tovább. Az érdekes volt benne szerintem, hogy például tehát elmondta, hogy ők egy vállalkozó család, és hogy több évtized munkája van ebben, hogy ezt az EU-s pénzt ki tudták lopni. Valószínűleg amúgy ott a környéken túl sok másik vállalkozó akkor nincsen, hát ők megnyerték ezt a pályázatot, ami nem szokott úgy lenni, hogy valakire ráírják, tudod, a pályázatot, és akkor csak ő nyerheti. Ez sosem volt még, hogy csak egy ember tud pályázni. Igen, ez nem gyakori Magyarországon. Az, hogy van néhány dohányboltjuk, amit ugyebár ugyancsak teljesen random kaptak meg az emberek, mindig a legalkalmasabb. Az, hogy van egy vendéglőjük, és hogy azt a halásztavat, ugye azt a felsége megcsinálták. De hát arról nem beszél, hogy a fia az hogyan került van biznisz közelbe. Majd azt mondja, hogy a vérében van a biznit. 7 millióért kaptak egy ilyen kocsit, egy használt, hát egy szar használt autót a Magyar Falu programból ingyen vásároltak, amit ugye ő használ, úgy tűnik a háza előtt van, meg ilyenek. De a hatházért 12 milliós kocsival ment oda. Igen? Uh-huh. Még van már 12 millió alatt kocsi amúgy? Hát van az a 7 milliós használt. Gondolj bele, hogyha lenne egy állami szervezet, amiben raknak egy csomó pénzt, hogy a korrupciós derítse ki, és ezeknek az embereknek 0-24 ez lenne a munkája, hogy ezeket derítsék ki, mennyi dolgot le lehetne leplezni? Képzeld el, hogy az ellenzéki pártok a helyet, hogy azt mondják, hogy én vagyok az árnyék kormány, meg én vagyok az árnyék faszom, tudja mi. Azt mondanák, hogy tessék, itt egy árnyék ügyészség, ami földeríti az ügyeket. És a hatházi mellé adnának, csak minden párt, mondjuk két embert, és ők fizetnék, hogy az a két ember ezeken a korrupciós ügyeknek a felhajtásán dolgozzon. Mennyivel előrébb lennénk? Másik érdekes cikk, ami nagy indulatokat fog kavarni. Telex írt egy ilyen cikket, hogy miért dühít valakit az, ha más nem akar gyereket, és erről szólt a cikk. Én már kiúztam ezzel a gyufát párszor, láttam az interneten egy csomószor, hogy én már nem követem, mióta ezt meg ezt mondta a gyerekvállásról, és olyanokat odaírtam, amit sosem mondtam. Miközben a tudatosan gyermektelenek száma egyre nő, Európában egyedülálló módon Magyarországon esett vissza a döntés elfogadottsága. Miért dühít valakit az, ha más nem akar gyereket? Magánügy vagy társadalmi ügy a gyerekvállalás? Kell-e félni a tudatos gyermektelenek forradalmától? Miközben a föld túlnépesedett, Magyarország, akárcsak a többi fejlett ország, probléma a csökkenő születés szám, szóval több magyar már nem biztos, hogy lesz. De kevesebb még lehet. Egyszer, egy szép napon el fogunk fogyni. De nyilván ez ellen küzd az állam. Elközben a szociológiai kutatások zöme azt támasztja le, hogy a legtöbb gyermektelen szeretne szülő lenni, de valamiért nem sikerül gyerekvállalás. A legtöbben a nem létező vagy nem stabil párkapcsolatot jelölik meg, de az is gyakori indok, hogy kisúsztak az időből. Mégis, a tudatos gyermektelenek száma is egyre növekszik, akkor is, ha nem mindig teljesen egyértelmű, mikor tudatos a döntés, és mikor nem. Bár egyre többen vállalják fel, hogy nem szeretnék gyereket, mindez még mindig tabunak számít. Nem csoda, hiszen a meddőségi klinikák tömve vannak, örökbefogadásra várók listája elképesztően hosszú. Azon marha érdekes így alapból a cikk felütésén, Ádám, hogy te mit gondolsz, hogy kik ezek a tudatosan gyermektelenek? Hát akik azt mondják, hogy nem akarnak gyereket. Párok, vagy akár egyedülállóak. De az is érdekes, hogy azt írjátszik, hogy nem egyértelmű, ki az, aki tudat. Mert van, aki mondjuk egy trauma, egy gyerekkori trauma miatt nem akar ő is gyereket, mert mondjuk alkoholista volt a szülő, meg ilyenek, ezt is írjátszik. És az nem feltétlen a tudatos ember, aki nem akar gyereket vállalni, van egy traumája, amit ha feloldana, akkor lehet, hogy ugyanúgy akarna gyereket vállalni, csak csomószor olyan dolgok játszhatnak, nem mindig, de vannak, hogy olyan dolgok játszanak ebbe szerepet, amitől azt mondja, hogy nem akar gyereket, de igazából vannak ott megoldandó problémák, ami által lehet, hogy elhárulna ez a dolog. Te sok embert is ismersz mondjuk, aki nem akar gyereket vállalni? Én nem. Nem. Ez az érdekes, hogy én is úgy érzem, hogy mi vagyunk abban a társadalmi buborékban, ahol a legtöbb ilyen ember előfordulhatna, nem? Egyetemet végzett, nagyvárosi, szabados, libernyák közeg. Az ember azt gondolná, hogy itt élnek ezek a nihilisták, akik nem akarnak gyereket vállalni, de az érdekes, hogy én túl sok embertől nem hallottam ezt, pár embertől hallottam, és megalapozott indokokat nem nagyon láttam ezekre az elhatározásokra. Van ez a, ugye, hogy ebbe a világba. Ilyen, erről is írtak, hogy ez egy ilyen hangos kisebbség, aki jaj, ebben a világban már nem érdemes, jaj, én most így eljátszom, hogy én társadalmilag nagyon felelős vagyok, és ezért nem lesz gyerekem, és akkor meg lehet indokolni szerintem azzal, hogy meg lehet, hogy nem szeretnél, de nem kell hozzákölteni azt, hogy mert klímaválság milyenek szerintem. Szerintem az, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék gyereket, az elég indok kéne legyen, és nem kell mindenféle izét hozzákölteni. Ah, most ebben a világban már, amikor második világháború volt, akkor utána vajon mennyire pozitív pozitívan látták a világ szemléletét az emberek. Mégis utána is születtek gyerekek, és azóta milyen jó, hogy mi is itt vagyunk, nem? Én legalábbis örülök, de hogy... Valószínűleg, aki ezt így kimondja, az utána nem olyan sokkal már rájön, hogy ez mekkora baromság. Főleg, hogyha azt nézed, hogy te azt látod, hogy rossz irányba megy a világ. Azok az emberek, akik rossz irányba viszik a világot, nekik születnek gyerekeik, akiket ők fognak felnevelni, akik tovább rossz irányba viszik a világot. Tehát akkor, hogyha te mondjuk, hogyha neked is van egy gyereked, abban biztos lehet, hogy az általad jónak látott nézeteket legalább megpróbálod átadni valakinek, és nagyobb esélyed van rá, hogy ő tovább képviselje ezt, miután téged már a férgek zabálnak ugye a földben. Az is egy része, hogy főleg most, amikor kicsit szabadabb az ember, mint ahogy beszéltünk is, így még inkább rémisztő lehet az a szabadság korlátozás, ami a gyerekkel jön, és ez túl van szerintem misztifikálva egy kicsit. Nyilván áldozattal jár a gyerek, de nagyon-nagyon különböző módon is lehet nevelni a gyereket. Vannak szülők, akik szabadabbak, és nem az van, hogy most gyerekem van, akkor semmi soha nem csinálok évekig, és valaki ettől fél, és igenis van, aki lehet, hogy így működik, de ez nem lenne muszáj. És ez a másik extrém példa, akik gyerekkel járják éppen körbe a világot, és nyilván nem kell mindenkinek körbe járni a világot, csak azt mondom, hogy attól, hogy valakinek gyereke van, nem kell oda misztifikálni, akkor onnantól kezdve nem csinálhatok más, be vagyok zárva, stb. Szóval adaptálódni kell, és a gyereket megvinni magaddal, és a gyereknek meg adaptálódni kell az, hogy nem egész nap bekorlátozunk magunkat. Szerintem az hozzáállás kérdés, és úgy állsz hozzá, hogy jó, hát a gyerek az lesz, és akkor adaptálódik majd hozzánk, a mi életmódunkhoz, és nyilván lesz változás, de nem kell ennyire megijedni ettől. Szóval szerintem ettől is megijednek egy csomóan, hogy most nagyobb a szabadság ma, szóval többet veszthetsz ezzel. Nem feltétlenül így van, de közben rengeteg dolgot is ad. Onnan is lehet nézni, hogy az életben nagyon sok remek dolgot lehet megtapasztalni, és a gyerekvállalás, egy gyerek felnevelése, egy család, az eléggé egy olyan dolog, amit lehet, hogy érdemes megtapasztalni. Nem mindenkinek, de hogyha valami sok dolgot meg akarsz tapasztalni az életben, akkor ez például egy olyan, ami egy elég nagy szeletét kiteszi a megtapasztalandó dolgoknak. Igen, és ez többféle szinten is meg lehet nézni szerintem. Szóval az ember, mint majom ember evolúciósan is valószínűleg ugye be van drótozva arra, hogy vállaljon gyereket. Nyilván van, aki úgy születik, hogy neki egyáltalán semmi szüksége erre, és nem akarja kipróbálni. Nyilván ez különböztet meg minket a majmoktól, hogy nekünk meg van lelkünk, úgyhogy nem muszáj. És most ide csak rákatom az evolúcióra, hogy felbasszak pár ember. Szerintem emiatt van, és ez nem rossz, én nagyon szeretem a kutyákat, de hogy látni, hogy mostanában sokkal több 20 és 30 évesen, ha nem gyereket válsz, akkor egy csomóan kutyájuk lesz pároknak, vagy egyedülállóknak, ami nem rossz, csak láthatóan az embernek igénye van arra, hogy valakivel törődjön, hogy ott legyen valaki, akit kvázi nevel. Ez ilyen statisztika, nagyvárosokban is nagyon sokkal több embernek van ilyen kutyája így. Hát aki azt mondja, hogy ő neki a gyereke a macskája, meg a kutyája a vagy a gyerekeje, hát ezek borzalmas, szomorú dolgok, és amúgy én nem gondolom, hogy feltétlenül nem rossz... mindenkinek, de szerintem azért van, hát akinek ez egy gyerek pótlék. Aki ezt mondja így magáról, hogy ő az én kisbabám, és takarod már. Emlékszem, volt ilyen, tudod, az a táblás csávó, és akkor ő írta ki egyszer, hogy a kutyás anyukák azok nem anyukák, hanem gazdik mondjuk, és azon felháborodtak. De ők ugyanolyan anyukák, mert kutyájuk van. És értem ezt a felháborodást, de azért nem ugyanaz egy kutyát, meg egy gyereket fölnevelni, vagy hogyha te ugyanúgy nevelnéd a gyereked, mint a kutyádat, akkor ott is bajok vannak. Én azt mondom, hogy az nem feltétlenül egy probléma, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem érzi azt, hogy egy gyerekvállalásra elég érett lenne, és azt mondja, hogy mondjuk bazeg, akkor vesz egy kutyát, aztán megnézi, hogy egyáltalán az életben van. Ja, ez teljesen jó. Azt, hogy utána így gyugyorgatja, bugyorgatja, és egy gyerek helyett egy ilyen pótlék, az viszont szerintem tök szomorú. És van, aki erre kényszerül, akinek mondjuk nem sikerül valakivel gyereket vállalnia, és akkor helyette vesz egy állatot. Azt kevésbé tudom azért elítélni, de nyilván akkor is kurva szarul. Miért kéne bárkit elítélni? Hát... Jó. Csak azért, jó. Mert valakinek van egy kutyája, és szereti bugyorgatni. Kevésbé tudom lenézni, akkor ez de így miért? Hát most ő legalább vállalt, már így is több felelősséget vállalt, mint te. Jó. Mert legalább egy kutyát felnevel. Hát vagy kevesebb felelősséget vállalt, mert vett egy kutyát egy panelbe. Arra próbáltam rákeresni itt Septibe, mert ez most jutott eszembe, hogy volt egy ilyen csoport a Facebookon, ahol a gyerektelenek nevettek a gyerekes embereken. És az, hogy ők elmennek nyaralni, és jaj, nekik nem kell foglalkozni a hülye ilyenkor gyerekkel. Nem kompenzációt érzel? Jaj, dehogy is. Amikor, de ez a TikTokon is vannak ilyen trendek, hogy videókat csinálnak arra, hogy milyen jó nekik, hogy nincs gyerekük, és akkor így igazából kit akarsz meggyőzni pontosan? Azon gondolkozom, ilyenkor magukat akarják meggyőzni, hogy nekik milyen jó, vagy a barátnőiket, vagy nem tudom, hogy kit akarnak meggyőzni. Olyan fura nekem ez. Az egy dolog, hogy ó, van gyerekem, és akkor az alkalmazkodom. Nincs gyerekem, és akkor majd lesz, vagy nem akarok. De az, hogy neked az, hogy nincs gyereked, az a személyiséged, az furcsa. Na mindegy, szóval vannak emberek, akiknek szerintem lehet, hogy jobb is, ha nincs gyerekük, vannak, akiknek sajnos nem lehet, az a legszomorúbb szerintem, hogy akik. És ezért egyik óriási nagy bűne szerintem ennek a rendszernek, hogy mindig nem lett rendesen helyre rakva az örökbefogadás, mert rengetegen szeretnének örökbefogadni. De amúgy szerintem az okozta a legnagyobb felháborodást, amikor arról beszéltem, hogy szerintem fiatal korban könnyebben mondod azt, hogy nem akarok gyereket, elszalom. Én is amúgy így voltam régen, hogy nem akarok gyereket. Szóval azt, aki mondjuk 21 évesen vagy 18 évesen azt akar, hogy nem akar gyereket, azt még nem raknám a tudatosan gyereket nem vállalok közé, mert még sokat változik az ember. Azt mondtam, hogy szerintem időskorra lehetséges, hogy megbánják egyesek ezt. A gyerekvállalást, mint a mi szüleink. Az az egyik véglet, a másik meg az, hogy egyik nagymamám, aki nagyon ilyen családcentrikus volt, és nem csak olyan szinten is, hogy akár unokatestvérem is lakott ott nála, így befogadott mindig mindenkit, akinek épp szüksége volt, vagy ilyen rosszabb körülmények közül jött, és nagyon összetartotta a családot, és most ott van idős nagymamaként, sőt most már nem is nagymama, csak hanem mi a déd? Déd nagymamaként is, és egy óriási család van körülötte, egy szerető család, akik segítenek neki. Nyilván ez sem evidens amúgy, van, amikor egy csomó külföldre költöznek gyerekek, meg ilyenek, és akkor nem evidens az sem, ez is van a cikkben, hogy attól, hogy gyereked van, majd időskorra segítenek. De látván az, hogy milyen nagy család van körülötte, és egy összetartó nagy család van ott, azt szerintem, hogy mondjam, egy ilyen elégedettség, egy ilyen boldogsággal töltet el időskorodra, miközben, ha mondjuk nem vált a gyereket, akkor egyfelől az is félelmem lenne, hogy mondjuk én nem válok, de a baráti társakom egy csomóan vállalnak, akkor mit csinálok, amíg majd azok... Hogy nőnek fel az emberek, egyre kevesebb idejük van, hogy minden este elmegyünk bebaszni, meg mindig találkozunk, és hogyha családjuk lesz, akkor elfoglaltak lesznek, és akkor én meg ezekből egy csomó dologból így kiesek. Egy ilyen közös kaland, hogy mondjuk a barátainkkal együtt van gyerekünk, és akkor ezek a gyerekekkel játszanak együtt, és akkor közös nyaralásokra megyünk, meg minden ilyesmi, amire lehet menni ugyanúgy, csak ez is egy ilyen közös dolog szerintem, amit a barátokkal meg lehet élni. Nem? De hogy öregkoromban ott van mondjuk egy valaki, akinek gyerekei vannak, aki oda járnak, akik ugyanúgy tartják a fiatalokkal a kapcsolatot, mert mondjuk vannak unokáid, meg gyerekeid. Szellemileg is épp ebben tart, meg fizikailag is, hogy átjönnek az unokák, vigyázol rá, segítesz. És mondjuk ott van egy másik, aki nem vállal sose gyereket, és akkor ott lesz egyedül, vagy a párjával, vagy annélkül, nem tudom. Szóval én erre gondolok, amikor, hogyha belegondolok, hogy milyen szeretnék lenni idős koromban, akkor inkább azt szeretném, hogy egy ilyen nagy szerető család vegyen körül, mint hogy nem. Erről mi a vélemény? És ezen felháborodtak, de ez az én dolgom. Nem mondom, hogy mindenki ilyen. Ki háborodott fel ezen? Nem tudom, azon, hogy van, akik felháborodnak ezen. Gondolom, ezek, akik a gyermekmentes övezetre írnak kommenteket, hogy ők alkoholisták, és ez milyen vicces. Jó, nem, amúgy nyilván erre mondtam, hogy szerintem időskorban meg lehet bánni, hogy annyira elzárkoztál egy dolog. Ettől a dolog. Meg ilyen azt szokták, hogy majd ha ez meg, majd ha az lesz. Nyilván kell egy bizonyos anyagi biztonság, de az emberek mindig várnak a tökéletesre, hogy majd ha már ezt is megcsináltam, majd ha már ennyit keresek, majd ha ez meg, az meg, az meg, amaz lesz, és akkor ezzel el lehet mindent, de nem csak a gyerekvállalást, hanem minden döntésedet húzni örökre, hogy majd ha ez meg az. Ideális idő sose lesz szerintem egy ilyen életet alapvetően felforgató dologra. Abban egyetértek veled, Ádám, hogy a pénzügyileg mondjuk nincs úgyse egy megfelelő pillanat, vagy nagyon kevés embernek van úgy, hogy egy megfelelő pillanatban tud vállalni gyereket, amikor azt mondja, hogy figyelj, hozzám basztok ki irgalmatlan mennyiségű pénzt, amiből eltartatok igen, majd egy családot, de más tekintetben, élethelyzetben viszont szerintem van olyan. Tehát... Igen, csak hogy felnőttként mindig egyre több célod van, és egyre kevesebb időd. Mindig azt veszem észre, hogy felnőttként egyszerűen már az időm annyira korlátolt, hogy a felére sincs időm annak, amit akarok, szóval kár arra várni, hogy majd mindent megcsináltam, és akkor most egy stabil párkapcsolat, az kell hozzá, meg nem árt, hogyha mondjuk az egyik ötöknek legalább van munkája. Nagyon sok embernek ugye abból tud csak kiindulni, hogy mi van most. Azt nem tudja, hogy milyen lehet, hogyha van egy gyereked, mert nyilván azt az örömöt, azt én sem tudom elképzelni, hogy milyen lehet a saját gyerekedet a kezedbe fogni először. De azt én is el tudom képzelni, hogy milyen lehet nem aludni egész éjjel, és nagyon sok szaros pelenkát kicserélni. Gondolom, a legtöbb emberben ugye ez van, hogy már egy jó kényelmes életben nehezebb rávenni. Nem érzik magukat elég felnőttnek, de én apukámmal beszélgettem még régen erről. Pont azt mondta, hogy azzal, hogy mondjuk válasz egy gyereket, te is rá kényszeríted magad, hogy egyszerűen összekap magad. Uh-huh. Szóval az is magával hozza, hogy most úgy érzed, nem, akkor már ott van, felelősséget vállaltál valakiért, és akkor kétszer olyan komolyan veszed a dolgokat, és rendesen jobban odafigyelsz magadra is. Ja, de ez nem mindenkinél van. Nem mindenkinél, van. Csak ez is egy dolog. Na jó, ez egy érdekes téma, mindenki majd eldönti, hogy akar a gyereket, én csak azt akartam mondani, hogy annyira azért nem kell tőle parázni. És ez érdekes egy utolsó gondolat a végére, hogy vajon mennyire befolyásolja az emberek hozzáállása a gyerekhez a közösségi média. Hogy abból mit szűrnek le, hogy mennyire könnyű vagy mennyire nehéz. Vagy azt szűrik le, hogy igen, nem tudom kiknek mennyire könnyű, nekem biztosan nehéz lenne, de nem biztos, hogy a közösségi média az egy hiteles képet nyújt a gyereknevelésről. Legyen minden jó, az a lényeg. Úgy látszik, hogy itthon elnézőbbek az emberek, és jobban megéri a korrupció, mint gyereket vállalni, és jobban is meg lehet úszni. Úgyhogy a gyereket nem is vállaltok, de EU-s milliárdokat azt próbáljátok ellopni, mert valamit azért csináljunk ebből az országból. Egy kis EU-s pénz, ezt bárki bevállalhat. Az nevelgeti ott magámat. Ez volt már a... Jól van ez így? Holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?